لگاله هغه په پرستی ولیدا فکر کړل چې وای نن په بهر ماحول خلینو فکر د خپل بچو نه کار خلک د خپل بچو فکر کوي دا سبار بار دایو आवाज کوم چې د خپل بچو په اړه فکر کوي ماحول خود دغسیری د خپل بچو تربیت ورې وسړی خدا کوي چې د دې بچی د دې کارنه د سرځه لپاره تنظیم وکړي لیکن یاد ساته د رزق په ټول تنظیم د دې بچی لپاره نشي کولای دې پر د زخمونو علاج ورکړي هغه د ګولې ته او مخامخ کوي نن زموږ دا حال هغه چې دې فکر کوي او موږ فکر کوو چې اے ماستر کو چې دا ډاکټر شي دا کیپټن شي دا کرنل دی دا وزیر شي دا افغان شي ان ټول او دا او چت سره دا چت تاجر شي ویا خوبو کارن یا موسیٰ علیہ السلام حسیت پر اولاد تکی سوئی یا بنیا او بچنو او بچیانو ان اللہ بشک اللہ اصطفا لکم غرکڑ دستاز پار اب دین ملت اسلامی تاستا اللہ ملت اسلامی دا دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممر تاسو مگر پتا سے حال کے وانتم تحسنون بربكم الظن چه تاسو پخبل رب باندې خدومان دي پخبل رب دا گمان دي چه الله مونږ دا زندگی دا کې تیر کړی دا مونږ دا کړت پتا کوي فلا تموتن مم رہ تاسو یعنی مرد دن را جی پتا سو باندے الا مگر پتا سے حالت کی چتا سو خب گمان کو ان کے پخبل رب باندے حدیث شریف کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حدیث را دی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نے اوری دی دی قبل موت ہی مکہ رو فاض نبی علیہ السلام نے صلاح دے یا من غری رضی مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو فاض نے مکہ مان نبی علیہ السلام نے اوری دی دی ولا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله عز وجل یہ انسان دی نمری مگر پتہ سے حالت کی جو اللہ پانے تو تب کو چما دا ما مالا دا سکڑی دور اللہ کو ما سر احسان کی سکتی اس نئے راستہ میں جواب دا جس کا لیکن کپل ما نام ہوا کو یا کون بنے تیرا شوالا تمو تو نا مم رہے تا سو نہ ہے تا نہ ہے او پنا ہے کہ قانون دار کی اختیار تا سڑی پدی کے شرط ما تے داکار نہ کوا نو کما کے تو کون اختیار دی تا حق دی او تمام منع ہے ندی تا نہ ہے او کنا خدای جو رحم کی دا زبر تر اساس کے وقت کی نشہ تو مس نہ سی یہ تم نہ او کپدی کو دیکھ کے وشتا او سکتے او زد دی بس کلو قابلیت زان کی دینم تو مس نہ دی تا نہ نه کی اختیار شرط ده نمانا دا ده چه تاسو گره پکل اختیار پا حالت اسلامی بانده مرشه پکل اختیار انسان پا حالت اسلامی مرکی دیش یا سنگا لیا اکرام خلال اولاد خدا خبر کرده دیتا مونگا تکلیف ده مالا ایسا خلال تو پتی تاسو مکوی زکم مکوی زکم مکوی آخر نور بانده انسان پا کرده کل جگه ده انسان پا طاقت نا بخری مثلا ما تاوی چو اوه یدی اسمال تا اس اسمال تا سلطه اجی کم ده گوار الارشی اخوان غریبانان بیادا سلا چه غجازونی اخوان فلا تموتن مانا دادا چه تاس مبری دے دا طریق اسلامی مبری دے تاس طریق اسلامی حد تا چه راشی پتا سبانی مر پتا سے حالت کی وانتو مسلمون چه تاس تابدار اور گردن میں آ جائیں لا تموتن مانا بدیا سکا چه تاس مبری دے حد طریق اسلامی تر مرگ کو تاس طریق اسلامی ونک دے دے دا بمانے دانو چې موږ مگر په حالت اسلام کتاب زما د اختیار نه بار خبره ده او تاسو ته اوتی ماوي چې په دې ټول ژوند کې اسلامي احکام ټول ټول ټول چې انسان د پاره باندې مرګ راځي په تاسو ان کوم کوم شهدا د دې یو بل رضا الله تبارک وتعالى کې آیا وای تاسو حاضر یعنی تاسو مشران حاضر تاسو خو پرونی بچیه استاد مشران سے تو اذ حضر یا کو گلمو دا آغا وقت کے چہادر شیعن قریب شہادت یا کو بلے صلاة و سلام دمر انبیاء کرام تو بچکل وفاق رات دون دوی جب اختیار ورکے چہ تاسو دی دنیا کی پاتے کے دل غوارے اور کنا عالم آلات ازائی مرے آلات دی کوئی استاد کو کنا دا انبیاء کرام تو اختیار دی خبر ورکے شیع ای تب اندازو نکے دا اس دا آغا حدیث تفصیل نشم کو لیچ نبی صلاة و سلام پتا سو موقع نکمال فاضلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی چکر ادا اختیار ورکل شو ددا وقت میں جو دو عالم آخرت تزم بچی ہے قریب الموت مسئلہ شو کنا شو مرگ نیز دیو کنا موت آتا پتہ لگی چی مرگ نیز دیو تا خزان لما سنا دا اگئی تا سو نبسا پر کل بچی آتا ہوں تا سو ویا بسا تی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا خدو یعنی تا سو مشرا اس قال لی ونی ہی داو کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد کل کام دول اس بچی ما تا دیو ما تا مانا دا منسل من تعبدون د چا بندگی بکوه تاسو من بعد پس د چانا د استاد زمانا یا بس تاسو طریقه د بندگی سی اوس هم دا طریقه د ما کو جنوان دي دا لا بندگی کوه او زمانا د مرګ نه اوس کو تاسو کوم طریقه اختیار وای قالوا اي ورتقولوا نعبد الهه من بندگی کو ته معبود استا و الهه ابايكا او د خدای د چا د حق لار او نکستا چې حضرت ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام دي ابراهيم عليه السلام لیکلي دي يعقوب عليه السلام اسماعيل عليه السلام تر دي او اسحاق عليه السلام اطلاع پتر باندې د دار اطلاع کی حضور صلی الله علیه وسلم په موقع باندې وی چې تاسو زما د اقدار راولې چې دا کار دران د دې حضرت بدلې کی د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په باندې کې خبر هغه باندې اطلاع نشا کړو د حق او دار او سیم دا خبره چې العمل سیمه وی تر په منځ باندې چاري دبلار دې تاسو واجه نظر کدايو درشي او پلاشي یو دکشه پتر باندې هم اطلاق دبلار راغلي دي بالکل قران او حديث اطلاع نه راغلي الله واحد د یو خدای معبود بس تاسو چې چا باندې کې کولا تاسو مشران چې چا باندې کې کړی دا موږ هم دا نه باندې کې ته موږ دې په حق باندې ونحن له مسلمون او موږ یې الله تعالی کې خو دې کې فرمان ورداري دي دغه ورته دا وو چې موږ مشران داسي زمنګ مشران سي زمنګ مشران چې کنا نام دیو بس موږ په خلاصې راستې دي بندگی پای ته امر زاده کی درکار نه بندگی پای ته امر زاده کی درکار نه پای کاږه پتا دی یاد ساته نه دا دا ورته چې بچار سوې بل کول ته امر زاده کی چې دان دی او دا دی بندگی کی دال نه رکھے دا ستاره پد نه رکھے الله دې کوم مکم دا یو ټولیو قد خلق مقت ترشید لها ما کسبت لها من العمل ما کسبت دید فارا بجزا لها غامالی شدیکم سویدی لا غید عمال فیدت آسلن را رسیم وطلا رکینه ولا ینفعوكم لا غید عمل داسلن فردر بیتا سکاتی آسل خبیصان خبیصان چتا ستو فر اختیار کردن داسل آغی فیدت آسل ولکم اوی بسنا سفارا سزا ما لها عمال کسبتم چتا ستم کوئن تاسو دغه عمله د ودی نه هغه ته څه نقصان نه رسي تاسو دغه عمله د ودی نه لیکم صاحب ولا تصلون او تاسو نه پوښتنه نشکوله عما کان یعملون ده هغه مالو چې هغه کول او نه ده هغه نه پوښتنه کولی شي تاسو دغه عمله بس هغه دی یو چې دا مسله نشته چې زده مولا کا کا سه زده فلان کا کا سه مو زده فلان کا کا خبر اخلاص او وای مه الحمد الله کسه دی کړو ځان سره یو سي او کنه اقوا دی په چار مال کې دی قولو تاسو آیا دیتا دی قدائی زمین دیدو نکری تاسو آتو آیا آمننا باللہ من ایمان نولد پا اللہ باندی وما پا آغا کتاب اندلی لینا چرا لے گرے شویل پیغمبر زمین دا یعنی من تچکم کتاب واسطی دا پیغمبر علیہ السلام را غلی دی باگی زمین دیمان دی وما پا آغا کتاب اندلی انزل الہ ابراہیم چرا لے وقابل دی بسوی دی بدا خبر اکولے کتاس یہودیان یا عیسیان شہ استاس دا نبی غلط اصل غلط نظریه دی یهودیت دا اصل نظریه دا نصرانیت دا یعنی دا ساده لوح مسلمانان دے رج کرتا جن کم حضرت عمر کو دل پت نشراکیس خو ساده لوح ہوتا چه کم ساده کسان بس پت پت پت پت پت دا ساده کسان کی جائے اپنے والی نو بس دی ذر و اب اقبل مزاج و اقبل نظریه بد دی نو بس اگر جات برا حسرتا سیلی دا سیلی دا سیلی دا پاس نتیمی زیل خلیر اپشی وقالو دی ہوئی چاہتے مسلمانان کا واغا مسلمان کا نیچے کم کم نیچا کیا حتی اقاد کھولی شاہتا خوب ہے دلو میں اگر شاہ دوکان کی بس سلام نہ کچھ کونو ہوگا شیطا سے یہودیان یعنی زمان کو دنشے کونو علا دین ہے زمان کو دنشے اور اس دیان کو کسے او نصارا یا شیطا سے عیسائیان تاہ دلو ہدایت کو دیان ہدایت کیوں کہ یہودیت کے ہدایت سے عیسائی ننم داری کا یا هغه بوتلې موتلې په تاسو باندې دا څه جواري ده زموږ هغه تاسو پاکټ کړل د دې کورونا ته تاسو څنګه څنګه دا سر کو دا د لدل کې دي چې دې کې واټ اٹس چې چا ته کوم چا ته کوم شي دا چې څه کوي چې غړې وو هغه یو ساده الله دې ځان مختلف هر دي کله یو لاین کې کله بل لاین کې کله بل لاین کې زنانا او ستر په دې کې تړي باندې واجب دي زنانا و نصدر پسری چه کم سڑے سڑے مسلمان دیو در خدر خضر بی حیاشی که خضر بی حیاشی انتا بوم اور پسی بی حیاشی دا خو معلوم خبر آده چه کم کم لگ ماردارشی نا اول دارداری چه پر خضر پتا که بانی دیکھتا بایی چه کم سڑے ماردار کی جب خضر میدان ته راوځي په دغه شي کې چې څه دی او چې په دې باندې د کوکو باندې واچي او دا سرور دی چې کوم شي او ځا میدان ته ځي سره معنا دا دی چې سبا تاسو ته میدان ته پکړوي کنه کا دی نه کوي تاسو په کوله شه تاسو مسلمانانه تاسو نه دی چې په كل المؤمنین یاخذوا من اخبار مسلمان ته دا دی چې مخله د زنانه راځي په دې سره مسلمان چې وزا خیر خبره مدار دولا چه مختلف طریقه اختیاره ایسی لیتنات کو کاروزار شو سیلی دیکھ ریچه ایسی پس باپا ذہن کے بدای دادا کیا او سڑے راگا سیدنا خرسول ناغا ماں کے آوازو کنو گلی دالی ام دان دیکھتے گلی دیم دا خلق ام دان پر خلق والی اکار نوالا دیگی چی دا کردی دا اکار نوالا دیگی قرآن حدیث دیگی دا کردی خان پر اغه خبره دا کو چې دا ستونه درته نه تاسو سره کومه ستونه دا واټر سې هغه دا په سورې په تاسو ما دا د جګړې د ګورو په څیر دا ستونه سې پک تاسو سره کومه کله چې دا واټر سې په انګلیش باندې دا نه شته زه مرغه کوی کوم څه دې باندې دی زه مرغه کوی کوم څه ما دا نه مرغه باندې کاڅه پاتې څه پاتې څه نه دیږي دا ته دا څه څه ورو ده چې کوه دا خانو او کار دې په زمين ورته مې دې ته څه څه دي دا څه څه دي تر دغه ورو ده نه غرض دا رته و تاسو مونږ دې دا مونږ کې یلا سر په دمره په بلا دا څه پاتې کې لاله چا نه دنیا خدي ته مست ده چې سړي دین دا دي چې والله العظيم په ما راځي خو دې کې دا نه په صرف کې روزي واټر سټ روزي دا په 160 واخلم نو کوم څه ما د ګډه په سمونې سره چې دا نه کډې زمينې ته دوه ګونی اړتیا ده چې دا څه جواب وي او څه ته په دې بنیاد باندې باندې سب کو نه کړو چې بیا دې چې شه شه روي اته راشه دغه څه کوي چې هغه واټر سټ کوم څه خدای دا نه وا غړې وسی چې څنګه وسی او غړې دې او زما باندې دې څه خبره وي دې دا څه خیر هغه ناراضه وو څنګه دې ځکه چې زنا نه دي چې دا پاتې راپاتې دې باندې دې کې دا ضرورت نه کېدای چې یو ځان نو ګور خپل دنیا ته ګور جوړې نه وي صحاو ته وایي چې په پاکستان کې مونږ د 160 ورځې د ګرځښت دا د چا په کومه شپه کې کېږي د مونږ د دې کې دا عالم تر کې چې تاسو بلکې کوم څه کوي نو څنګه دې لوګ باندې ما کې حضور کې څه یو څه کې دا دایو مې کوو هو دا نه سوال تا ته دروازه